kontestacja. Martin, mówisz? To ty teraz mówisz. Okej. Kalispera. Na akus radiofona kontestacja, ale i Becia. A po drugiej stronie? No to ja tylko prowadzący tutaj technicznie, Martin. A dlaczego, Martin, dzisiaj jesteś ze mną? Bo muszę, bo Becia pojechała sobie gdzieś w świat. Cały czas jeździ teraz. Tak, więc ja cały czas jeszcze, a teraz nadaję z balkonu z miasta, które zamiera o godzinie 20.30, ale zaczęła piękną fontannę na rynku. Więc zgaduj, ja przyszłam niedawno z Grecji i chciałam powiedzieć o tym, co tam zobaczyłam. Może to nie będzie takie stricte prawnicze, takie, że nie będzie nic o sądach, ani o żadnych artykułach, ale będzie o takich życiowych sprawach, które mi wpadły w oko i które bardzo mi się rzuciły po powrocie do Polski, ponieważ, jak się nazywa, taki kontrast, o, bardzo duży był. Dobrze. Kontrast. To ja tylko powiem, że słuchacie kontestacji, audycji prawniczek i można dzwonić, żeby sobie pogadać z prowadzącą. Numer 222-195-321 albo przez Skype'a, najlepiej przez Skype'a na numer kontestacja.com, a można sobie też wejść na czata i pogadać teraz na żywo. Na stronie wszystko jest www.kontestacja.com. Dobra, no to jedziesz. Jak było w Grecji? Więc w Grecji było gorąco i się bardzo zapaliłam i mają tam bardzo dużo gór i no i właściwie to dość dużo morza mają. Taka jest właśnie Grecja. I żyją... żyją z hodowli owiec i z upraw oliwek i pomarańczy. I z dotacji Unii Europejskiej. Z dodatków Unii Europejskiej, ale oni żyją z dodatków Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska postanowiła ich rozpieszczać, a oni postanowili się lenić. Tam nawet słyszałam taką jedną historię, jak rozmawiał właśnie jeden z naszych współtowarzyszy grecjońskich z Polski, z jakimś Grekiem i tak mówi, nie, że no rano widzę puby pełne, południe widzę puby pełne, wieczór widzę puby pełne, to kiedy wy pracujecie? I oni mówią, no nigdy, no to kto u was pracuje? No kto? Niemcy. I tak właśnie wygląda Grecja, więc w Grecji w prawie wszystkich miastach, bo nie wszystkich, turystyczne są trochę wyłączone spod tej normy, ale w prawie wszystkich miastach wszystkie urzędy są otwarte od godziny 8.30 do godziny 14.00. To tak jak w Polsce. Nie, w Polsce pracują do 16.00. No a tam do której? Do 14.00. Ale za to od 8.00. Od 8.00. Od 8.30. Znaczy niby pracują od godziny 8.00, ale tam się nigdy nikomu nie śpieszy, więc jak ktoś się spóźnia do pracy, to też nie ma strachu, tak? Że... Jak zaśpi, to też się tym nie przejmuje, tylko musi jechać jeszcze po swojego krostanta i po swoją kawę, i bo bez tego dnia nie zacznie. Więc nawet jak on zaśpi, to jedzie, je i dopiero jedzie do pracy. Czyli tak, w Grecji Polak się czuje jak u siebie, jeżeli chodzi o urzędy. Właśnie też tak nie do końca jest, ponieważ nasza przewodniczka wycieczki, nasza pilotka wycieczki, która tam z nami wszędzie jeździła, powiedziała, że żyje w Grecji od lat 9 i ona nie umie jeszcze mentalności Greków zaakceptować. Znaczy, Grecy są tacy wyluzowani po prostu na maksa, a Polacy się wszystkim przejmują. Jak na przykład u Greka są strajki i on musi stać 3 godziny na drodze, to on nie robi awantur, tylko stoi i czeka. No ale ten, co strajkuje, to robi jednak awanturę, nie? Nie, ale ja mówię o tych niecierpliwościach takich. No a ci, co strajkują, to... W Polsce, jakby były strajki, to wszyscy by zaczęli trąbić i skakać i w ogóle i bluzgać tam na wszystkich, żeby im tylko zwolnić drogę, bo oni muszą koniecznie gdzieś tam jechać i wszędzie im się śpieszy. Grecy nie mają takiego podejścia, Grecy czekają cierpliwie, bo i tak nigdzie śpieszyć nie muszą. No dobra, ale okej, bo Grecja jest w Polsce znana teraz ostatnio głównie z tego, że zbankrutowała prawie i dostała chyba tam 160 miliardów euro dotacji czy coś koło tego. No i miała coś reformować rok temu, od roku, i właśnie nic nie reformuje, a czy może reformuje, nie wiem. No z tego jest znana Grecja i to jakoś widać, jak się tam jest? Znaczy widać na pewno kryzys. Kryzys jest bardzo zauważalny, na przykład po budynkach, które zostały pobudowane powiedzmy kilkanaście lat temu jako super hotele, super restauracje, super budynki mieszkalne nawet takie, chociaż tam większość ma nowe domki, ma domki jednorodzinne. I teraz na przykład nie ma pieniędzy, żeby to modernizować, więc na przykład hotel pięciogwiazdkowy dalej ma 5 gwiazdek, ale standard już co najmniej na 3. Więc jeśli ktoś na przykład jest przyzwyczajony do bardzo wysokiego standardu wypoczynkowego, to w Grecji go nie otrzyma. Jak, nie wiem, są normalnie na wycieczkach jakieś przebójne śniadania i przebójne obiady, tam tak jest, że jest jeden pasterek sera, jeden pasterek wędliny i jedno jajko. I to wszystko, co dostajesz, ponieważ wszyscy na wszystkim oszczędzają. I to jest bardzo, bardzo widoczne. I nie, na przykład w hotelach już tej takiej najwyższej klasy, to na przykład tak jest, że odremontowana jest tylko część, czyli na przykład odremontowany jest pokój, a łazienka już nie, albo odremontowana jest łazienka, a pokój już nie. Bo po prostu coś trzeba wybrać, bo nie ma pieniędzy. A przez to, że Grecy się zachowują tak, jak się zachowują. A jak? Znaczy, że się lenią i że, tak, no nie wiem, nie robią nic w tym kierunku, żeby żyło im się lepiej, tak? Żeby komukolwiek jakoś, nie wiem, uprościć wizytę u siebie albo coś. Na przykład, nie wiem, nie obniżają cen pobytu, tak? Mimo, że standard hotelu opadł, to ceny idą w górę zamiast iść w dół. I ja mam takie wrażenie, że no, że tam jest coraz mniej turystów. Już tak rozmawiałam i z niektórymi Grekami, i tam z tymi Polakami, właśnie, którzy tam byli, to, no to wszyscy mieli jakby podobne odczucia, tak, że, no, że Grecja żyje z turystyki, ale turystów bardzo od siebie odstrasza. Przynajmniej ta część, w których ja byłam, ja omijałam wyspy to moim zdaniem zupełnie inaczej do tego podchodzą, wyspy właśnie się nastawiałam tylko i wyłącznie na turystykę i tam wszystko jest super dopięte na ostatni guzik, ale ja byłam tam Ateny, Saloniki i tą część Grecji właśnie zjeżdżałam i tam niestety tak jest, że no, że się turystów trochę tak odgórnie traktuje. Okay. Wczoraj był Jan Fior, mówił w audycji swojej, w środę, znaczy, opowiadał o tym, jak jest w Kolumbii. I mówił, że tamto turystów to też nie, to nie lubią, to w ogóle bardzo nie lubią, bardzo, bardzo. Zresztą go aresztowali prawie, bo robił zdjęcia na przystankach. To, no to w Grecji chyba nie aresztują za nic. A to zaraz będę jeszcze mówiła o aresztowaniu i o policji. Jeszcze teraz przypomniałam się jedna taka historia, jak też Polka z naszej wycieczki opowiadała, gdzie poszła sobie na taki bazar, taki ala bazar, bo chciała kupić futro dla mamy. No i tam handlowała jakaś Rosjanka, więc ona mówi, podejdę do Rosjanki, z Rosjanką się lepiej dogadam. No i podeszła i ta Rosjanka się jej spytała, ona była tam z siostrą, czy z koleżanką, czy z kimś tam, i ta Rosjanka się jej spytała, a skąd jesteście, z jakiego kraju? I one mówią, że z Polski. A jak z Polski, to nie macie pieniędzy. To nawet nie będę was obsługiwała, bo wy na pewno nie macie pieniędzy i na pewno nie kupicie. I też właśnie, żeśmy trochę tak pod koniec już tego pobytu, nie rozmawiając na temat Grecji z różnymi tam ludźmi, doszli do wniosku, że też trochę Polaków tam się traktuje tak trochę odgórnie, tak? Że jak ktoś przyjedzie z jakichś Niemiec, ze Szwajcarii, ze Stanów, to takich ludzi się traktuje trochę lepiej niż Polaków. No, ale a dlaczego? To jest, no bo oni są bogatsi i mogą więcej pieniędzy zostawić. Przynajmniej takie wyobrażenie mają Grecy. A to nie chodzi o mentalność taką? Bo Polacy pewnie z własnym jedzeniem przyjeżdżają z termosami, idą do hotelu i piją tam kawę albo różne takie. No nie, nie ma tak w mentalności polskiej. Ja znam takich ludzi, co przychodzili sobie do restauracji, wyciągali sobie chleb, kroili i robili kanapki, a potem pili herbatę z termosu i to w restauracji tak siedzieli. Nawet jeśli tak jest, to i tak sobie działają na swoją niekorzyść, ponieważ turystów z Grecji 75% stanowią Polacy. To jest bardzo dużo, 75%. No skąd ty to wiesz? Od naszej pilotki. To ona mówiła, że 75% właśnie stanowią Polacy, więc nawet jeśli jest jakieś 1,5% Polaków, którzy przychodzą i sobie robią kanapki w restauracji, nawet powiedzmy jest tak, grupa 40-osobowa wycieczki, nie? To nawet niech 5 osób z tej grupy 40-osobowej sobie wyjmuje i robi kanapki, ale 35 osób zapłaci na tym postoju i sobie będzie miało. No, ja akurat tak miałam, że miałam wycieczkę, że miałam grupę bardzo dużą, ponieważ było nas 66 osób, czy tam 65, bo były połączone dwie grupy i nie spotkałam się z tym, żeby ktokolwiek na jakimkolwiek postoju, a no trochę jeszcze mieliśmy na tych objazdówkach, wyjmował swoje jedzenie. Wszyscy kupowali tam na mieście i żywili się tym, co było dawane, a nie mieli ze sobą. Były oczywiście takie osoby, które przywiozły ze sobą jedzenie, ale to wtedy zamiast chodzić na dół na kolację i wykupować kolację, to się wtedy jadło w pokoju. Okej, Werde mówi na czacie, nie wierzę w te dane, 75% XDI chyba się tak to czyta, mówi 75%, nie, to już naciągane musi być i ja powiem, że ja też nie za bardzo wierzę. A co to było za biuro i co to za przewodniczka, powiedz, co tak mówi? No to była ta pilotka właśnie, która mieszka 9 lat już w Grecji i od 9 lat zajmuje się oprowadzaniem wycieczek po Grecji, po różnych częściach Grecji. I no to jest Polka, tak, która tam pojechała i została. No to wiesz, to Polka to wszędzie Polskę widzi, tylko gdzie popatrzy to coś polskie. I ona pracuje w biurze, które współpracuje z biurami w Polsce, z różnymi biurami w Polsce. Nie pamiętam, jak się nazywało to jej biuro, ale pamiętam, że to jej biuro współpracowało z Rainbow Tours, z którym ja byłam, z Itaką, z Triadą i z czymś tam jeszcze. Więc być może naciągała, bo ona naciągała dużo rzeczy, ta pilotka, no ale nawet niech naciągnie... No nie wiem, niech naciągnie te 25%, to i tak 50 czy tam 55% turystów to są Polacy. I ja jestem w to w stanie uwierzyć, ponieważ tam jak się chodzi po tych bazarach, zwiedza się Grecję albo coś, to nie wiem, 70% Greków, na których ja się natknęłam, tych, którzy sprzedają różne rzeczy, zresztą nie tylko tych, którzy tam chodzili sobie po mieście też, to oni podstawy polskiego mieli opanowane w perfekcji. Na przykład kierowca, mieliśmy dwóch kierowców. Kierowca ten pierwszy to po polsku, no nie wiem, jakieś tam trzy słowa rozumiał i trzy słowa mówił. No, wszystkie to przekleństwa zapewne. Za to drugi kierowca, który się zmienił, to był Grek z urodzenia, Grek. Po polsku doskonale rozumiał. Wszystko rozumiał po polsku. Nie było słowa, którego by nie zrozumiał, a mówił, średnio mówił po polsku. Znaczy takie proste słowa, znaczy inaczej, nie umiał ułożyć zdania, ale umiał powiedzieć wszystkie słowa, które chciał powiedzieć. No widać, dla Greków polski nie jest taki trudny już. A jeszcze właśnie była, jako prowadzała nas po Akropolu, po muzeum i tam ogólnie po tych ruinach, prowadzała nas Greczynka, z urodzenia i widać było, że to Greczynka polski miała perfekcyjnie opanowane. Perfekcyjnie. Więc gdyby na przykład tych wycieczek było mało i Polaków było mało, to żadnemu Grekowi by się po prostu nie opłacało, tak, uczyć naszego języka, jeśli na tym by nie mógł zarobić. A jeszcze mieliśmy taką sytuację, że jak pierwszy raz żeśmy tam zrobili sobie postój, od razu tam było lotnisko, autokar i pierwszy postój nad jakimś tam częścią morza. To była taka śmieszna sytuacja, jak stał sobie Grek, który sprzedawał takie a la obarzanki z sezamem. To jest taki wielki przysmak w Grecji, wszyscy tam to jedzą. I on, jak tylko usłyszał język polski, to zaczął wołać są. Obożanki krakowskie, dobre. Obożanki krakowskie, dobre. Krakowskie. I się okazało, że są to jedyne słowa, które umiem mówić po polsku. Więc no jak ktoś się już nauczył mówić obożanki krakowskie, wie, co to jest Kraków i że w Krakowie są obożanki, które są sławne, tak? No nie i że wiem. Tym można Polaków zachęcić, bo tam duża część tych Polaków kupowała. No to jednak coś tam Polski musi być dużo. No nie sądzę, ale Joanna Senyszyn mówi na czacie, tak, pojechałem do Egiptu, bo Joanna to jest on z czatu. Tak. Pojechałem do Egiptu, a Polacy nauczyli tam tubylców mówić mucha, rucha, karalucha. To na tej zasadzie może też. No, więc... no być może, ale tak jak mówię, jeśli się już przewodnicy w muzeach uczą języka polskiego na perfekt, to jednak wycieczek z Polski musi być bardzo dużo. No musi być, no. Co zresztą, dobra. Na przykład ja byłam na trzeciej wycieczce pod rząd, bo jeszcze teraz nie ma sezonu, nie? Więc Grecja funkcjonuje trochę inaczej, jeśli chodzi o turystykę w ogóle. Ale ja byłam na trzeciej wycieczce pod rząd i jedna grupa wyjeżdżała, my wyjeżdżaliśmy, przyjeżdżała kolejna grupa. Przez 8 miesięcy w roku non-stop jeżdżą wycieczki z tego jednego biura, z którym ja byłam. Non-stop. Jeżdżą wycieczki z Polski do Grecji. Z Warszawy? Czy to z całej Polski? Znaczy to jest biuro z Katowic i z Warszawy. Z tych dwóch miast. Dobra, okej. Okay. Słuchajcie kontestacji. Dzisiaj jest o Grecji w prawniczku, bo akurat prowadząca tam była i opowiada wszystko z... co sama widziała i wnioski, jakie z tej obserwacji wyciąga. I można dzwonić do audycji. Dzwońcie i zadajcie jakieś pytanie, jak was coś interesuje. No, to można dzwonić przez Skype'a na kontestacja.com albo przez telefon 222-195-321. Słuchacie kontestacji? No i Martin? Wracamy. Słucham panią. Martin, naucz się. Na akus radiofono. Na akus radiofono. I co to znaczy? Kontestacja. Słuchacie kontestację. Myślałem, że znowu... O, ale motor polecił. Słyszę. Myślałem, że to coś jak mucha, rucha, karalucha. Znów mi wcisnąć. Nie! A skąd ty to na wiesz? Na akus radiofono kontestacja. No to jest na pewno, że mucha gdzieś tam. Na pewno. No dobrze. A poza tym znaczy słuchacie kontestacji. A jakieś brzydkie wulgaryzmy się nauczyłaś po grecku? Bo to jest też to pierwsze, co Polacy robią, jak wiadomo. Nie nauczyłam się. A, oj. Właściwie nie wiem czemu. Czemu się nie nauczyłam. Nie wiem czemu. No z tym razem to nadra. Martin, musisz trochę głośniej się zrobić, bo ja cię bardzo słabo słyszę. No musisz nie mówić, jak ja mówię, to będzie łatwiej. Ale ja nie słyszę, kiedy ty mówisz, dlatego mówię. No to skąd wiesz, co ja mówię, jak nie słyszysz? Nie słyszę co, tylko słyszę, że mówisz. Dobrze, odpowiedziałaś przejdźmy na pytanie. No dobrze. Przejdźmy dalej do tematu, z rzeczy, które zauważyłam, co są w Grecji. Okej, to jeszcze pytanie. Przykład... Pytanie z czata na później. Pyta konduktor, a jak w Grecji z koleją? Nie wiem, bo nie jechałam tam koleją, więc to jest właściwie jedyny środek transportu, którego w Grecji nie zażyliśmy. Z tego, co widziałam, to jest ogólnie bardzo mało torów i bardzo rzadko się spotyka koleje. I ja nie wiem, czy to wynika z tego, że kolej jest po prostu puszczana tunelami w skałach i wtedy jest to niewidoczne, czy ogólnie tam kolej jest zbędna, bo prawie nikt z niej korzysta, nie wiem, z uwagi na cenę albo co. Ale no z racji tego, że nie mam dostępu do internetu od czasu przyjazdu z Grecji prawie w ogóle, więc no nie mogłam tego zweryfikować, tak, dlaczego tak jest, ale ja to sprawdzę i w następnej audycji najwyżej o tym wspomnę, ale mogę na przykład powiedzieć, że zamiast autobusów takich miejskich jeżdżą tam trolejbusy. Oho. I tak bardzo miło było zobaczyć trolejbusa i że bardzo dobrze rozwinięte są sieci tramwajowe i sieci metrowe. Że metro, tak jak w Stanach, jest puszczane połowę na dole, połowę na górze, że dojeżdża praktycznie wszędzie. Tramwaje są wszystkie takiego nowego typu z takim ściętym przodem, nie? Takie jak są bardzo dobre pociągi na przykład na zachodzie, to tam jeżdżą takie tramwaje. I widać, że, no widać, że jest to takie porządnie zrobione, tak? Dobrze. Więc ja się no to nie też kryzysu, jeśli... gdzie tam jest kryzys? Tak jak mówiłam, że po tych zaniedbanych budynkach bardzo widać, na przykład po tym, że wszędzie, gdzie się nie ruszysz, są bilety wstępu. W Londynie na przykład do wszystkich muzeów, czy tam do 90% muzeów, gdzie jest o wiele więcej zabytków i o wiele więcej rzeczy do oglądania, wstęp jest za free. A w Grecji na każdym kroku po prostu wchodzisz do jakiegoś tam zwykłego parku i musisz za to zapłacić, nie? No to znaczy, że to są prywatne rzeczy, czy jak to działa? Nie, to jest wszystko państwo, bo to jest Muzeum Narodowe, okay. Właśnie z tymi szczątkami. Okay, czyli to które... taka znowu forma opłat podatków czy czegoś od państwa. Państwo ściąga kasę. Dobra, a pytanie jest tu ciekawe z czata. A dużo pijaków jest tam na ulicach? Tomaszek się pyta. Pijaków, znaczy takich zataczających się ludzi, takich, że Grecy, bezdomnych, tak? Czy takich pijaków bezdomnych, którzy są? A jacy są? Znaczy takich pijaków bezdomnych, którzy leżą pod murami i tam targają ze sobą worki, nie? Takie jak to u nas na przykład są bezdomni. Widziałam jednego. Tam 11 dni pobytu, tak? Czy tam 10 dni pobytu widziałam jednego takiego. No to biuro nie pokazuje tych miejsc pewnie, gdzie siedzą. Znaczy, nie wiem, jak był czas wolny, to się wchodziło po prostu w miasto i się patrzyło. Więc albo ich nie ma, albo oni mieszkają na jakichś totalnych obrzeżach takich i są w ogóle światu niepokazywani. Jeśli chodzi o zataczających się Greków, takich, którzy piją na umór i później nie mogą wrócić do domu, nie widziałam ich w ogóle. Za to bardzo dużo Greków siedzi, szczególnie facetów, siedzi w pubach na zewnątrz z piwkiem, z papierosem i oglądają wszystko, co się rusza. O, bo to a propos, to dziadek Joanny Senyszyn tutaj mówi, to znaczy on cytuje, on Joanna, że powiedział tak, że ponoć Grecy śmierdzą moczem, potem i tytoniem. I to odnieś się, czy tak jest. Znaczy, wąchałaś Greka? Nie czułam, ale na pewno tytoniem i potem tak. A moczem? No moczem może. Nie, moczem nie czułam. Aha, jeszcze ktoś pytał, czy do szaletów są bilety, czy opłaty, czy coś. Takie publiczne toalety wszędzie na zewnątrz, takie jak u nas są toje, wszystko jest płatne. Ale w większości restauracji, gdzie idziesz i coś zamawiasz, no to jest bezpłatne. To tak no, jest w Polsce. Czy, ale na przykład no. Wszystkie tojtoje w Polsce są bezpłatne, a tam się za takie coś wszystko płaci. Bezpłatne są tojtoje w Polsce? Oczywiście. To może w Warszawie. A jeszcze było tu pytanie, czy piłaś lokalne wino? Piłam lokalne wino inaczej, próbowałam lokalnych win, to tam chyba 3 rodzajów i prawie wszystkie były fantastyczne. Jeśli chodzi o jedzenie, to ja w ogóle tak wspomnę, że mają przefantastyczną wodę i przefantastyczne mleko. Z jakiegoś powodu ich mleko smakuje 5 razy bardziej, jest lepsze w smaku, 5 razy bardziej niż mleko polskie. To jest dziwne. I wszystkie produkty nabiałowe dzięki temu zyskują 5 razy lepszy smak. Na przykład feta, którą tam podają, jest zupełnie nieosiągalna smakowo, jeśli chodzi o fetę, którą się kupuje w Polsce. I być może to wynika z tego, że feta, którą się w Grecji wkłada w ten kartonik i przysyła do Polski, po prostu traci swój smak w tej folice tego pudełka. Albo to, co dociera do Polski, jest robione w zupełnie inny sposób, a nie w sposób, który jest rozprowadzany na Grecję. Okay. Bo absolutnie po prostu, w ogóle ja nigdzie na całym świecie, a fetę jadłam, no wszędzie, gdzie się nie pojawiałam praktycznie, to fetę jadłam i nigdzie, w żadnym miejscu, z którym byłam, a już bardzo dużo zwiedziłam, nie było takiej fety jak w Grecji. A gdzie ty się właściwie pojawiałaś z tą fetą, tą fetę jedząc? Wymień jakieś miejsca. Miejsca, gdzie jadłam fetę? No. Hiszpania, Meksyk, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania. O. Nigdzie nie smakuje tak jak w Grecji. Nigdzie. Wow. I to jest, no to już coś o czym świadczy. nasz ekspert od fety tutaj. A co najdziwniejsze, bo wszędzie sprzedają oczywiście sałatki greckie i do żadnej sałatki greckiej w Grecji nie były dodane oliwki. Do żadnej. No. Więc albo się nie dodaje... Bo Polacy wiedzą lepiej, co to jest grecka sałatka niż Grecy. Tak, to jest wymysł Polaków albo... Znaczy ogólnie, jak jadą sałatkę grecką w Niemczech, w Szwecji, w Szwajcarii, były wszędzie dodawane oliwki. Właściwie to chyba tylko w Hiszpanii i w Grecji nie dodawano oliwek, ale w Hiszpanii za to dodawano oliwki na oddzielnym talerzu, że mogłeś się dołożyć, a w Grecji ci nie dają. Więc albo to wynika z tego, że oliwki dla nich bardzo dużo znaczą, znaczy, że to jest dla nich duży zarobek i nie rozdają tego na lewo i prawo dla jakichś durnych turystów do sałatki, albo się tam nie dodaje tych oliwek i nie wiadomo, skąd się wziął zwyczaj w takim razie na całym innym kuli ziemskiej, że te oliwki dodają. Okej, okay, takie tutaj pytanie na czacie padło. Czyli by zabrać się w 3 osoby na 2 tygodnie do Grecji, w ile by trzeba zaopatrzyć się pieniędzy? Znaczy powiem tak, zależy co chce się jeść. Jeśli chce się jeść w restauracjach, to średnio obiad kosztuje 11 euro. Średnio, no. bez picia. Nie, picie jest zawsze dodatkowo, więc 10-11 euro to jest taki średni posiłek, średnia cena posiłku, ale za to podają bardzo duże porcje. Gdzie nie pójdziesz, podają bardzo duże porcje, nie? Raz tylko poszłam z koleżanką do takiej odzwierciedlenia trochę baru mlecznego. To tam był taki bar grecki, ponieważ Martin zawsze mówi, żeby chodzić do takich miejsc, bo to są prawdziwe takie miejsca. Gdzie chodzić tam, tak? Gdzie tubylcy chodzą, tak. Tak, no i to był właśnie taki tubylczy. Był to jedyny bar, gdzie nie podawali za free wody. Wszędzie, w każdej restauracji podają ci butelkę półtora litrową wody. Jeśli chcesz sobie zamówić coś innego, to już musisz za to dodatkowo płacić. Woda wszędzie jest za free. Oczywiście wtedy, kiedy coś zamawiasz, tak? Nawet raz się nam tak zdarzyło, że dostaliśmy taki creme brûlée za free po obiedzie jako deser. I to już było naprawdę bardzo, bardzo miłe. Nawet tam później zagadałam z tą kelnerką w tym pubie i jej powiedziałam, że to była taka bardzo miła niespodzianka i że wszystko było przepyszne, że bardzo dziękujemy. I to po grecku wszystko? Po angielsku. Perfekcyjnie 90% Greków mówi po angielsku. No może nie. Perfekcyjnie może mówi 70%, te 20% do 90% mówi w sposób komunikacyjny, a 10% to już są tacy tam starsi Grecy, którzy nie mówią po angielsku. Wow, no to bardzo duży by był to odsetek. W porównaniu z Polską jak to wygląda? Znajomość angielskiego. Tam mówiłaś, że telewizja jest z napisami. Tak, ale to zaraz. Właśnie dokończę jeszcze tą kwestię tego baru mlecznego. No i poszliśmy i tam właśnie nie dawali wody, porcje były ciut mniejsze, ale za to wszystko było bardzo dobre. Szklanki brudne, obrusy papierowe, ale jeszcze było, jak się szło do toalety. Jak się szło do toalety, to szła się przez całą kuchnię, przez taki przedsionek, gdzie oni trzymają rowerki dziecięce na przykład, jakieś tam garki, swoje ubrania i wszystko. Więc się przychodziło przez to, przez tą kuchnię, gdzie tam się gotuje i wchodziło się do takiego małego kibelka. I woda była spuszczana, była tam taka terma, taka jak u nas jest na prąd na przykład, nie? To tam była taka mała terma i do spuszczania wody był taki przycisk pod tą termą na dole. Taka wtyczka, nie? I trzeba było to wcisnąć. I wtedy tak woda fantastycznie bulgotała. Tak fantastycznie bulgotała i po jakichś tam 30 sekundach dopiero docierała do kibla i spukiwała to, co zrobiłeś. I to był właśnie bar taki, który zapamiętam do końca życia. Więc jeśli ktoś chce iść do Grecji... A, i tam były ceny na połowę niższe, czy tam nawet mniej niż na połowę. Nie. Więc jak ktoś chce się żywić w takich barach, albo kupować sobie w supermarketach i żywić się samemu, nawet kupować takie gotowe rzeczy tylko do odgrzania, to powiedzmy, że tam było pytanie na 10 dni, tak? Na 2 tygodnie. No to na 10 dni, a No, na takie życie, takie, żeby nie głodować, to ja myślę, że 400 zł wystarczy. Jeśli chodzi o robienie sobie... dwa tygodnie? Właśnie... Trzy osoby, dwa tygodnie 400 zł? Nie, od osoby. Ja mówię od osoby. Od osoby, nie? I tak, chyba niedużo. Bo ja miałam około $350. Miałam około $350, no i jadłam bardzo dobrze, nawet około 400, nie? To jadłam bardzo dobrze, nakupowałam sobie pamiątek, niepamiątek i takich tam różnych rzeczy i to mi spokojnie starczyło. Nie? Po co brałaś dolary zamiast euro? Co ja mówię? Dlaczego powiedziałam dolary? No ja nie wiem. Euro oczywiście. Okej, okay, dobra. Dobrze, słuchajcie kontestacji i właśnie jest połowa audycji już i nikt nie dzwonił, bo ludzie się zasłuchali. Zawsze tak jest, jak ktoś opowiada, to nie dzwonią, bo wolą słuchać. Tak. Ale można dzwonić tak, że mówię, że można. Jeszcze raz powiem. I czat też jest na stronie chat.kontestacja.com, bo widzę, że ludzie się pojawili nowi. I gadamy dzisiaj, prowadząca prawniczek opowiada o swoim pobycie w Grecji i mówi o tym, co tam było ciekawego. A właśnie miało być coś o prawie. Będzie coś? Tak, właśnie chciałam do tego dojść. Dobra. Czekaj, bo tu motor pojechał, a ja właśnie a propos motorów to chciałam ja mały mówić, przerywniczek więc... zrobię, mały, uwaga, zrobię przerywniczek. Uh-huh. Słuchacie kontestacji. Odzwoni ktoś. Nie wiem, czy chcesz, żeby z nim pogadać. No to dawaj, jak będzie banan, to go od razu wiesz to. Witamy, kontestacja. Halo? No, coś nie słychać. No ja halo? Nie słyszę. No, już słychać. Halo, halo? Ja Sas. Słyszycie mnie? Tak. O, fajnie, że zadzwoniłem, przepraszam bardzo. Tak zahipnotyzowałem trochę. No, fajna ta audycja, fajnie, że tam... Halo? No, cześć. Tak? No, fajna audycja. Pozdrawiam cię tam, nie wiem, ty już z tej Grecji wróciłaś pewnie. No, ja też byłem w Grecji, też mi się podobało i tyle chyba chciałem powiedzieć. No, to fajnie. No, coś ci się nagadali. To na razie. Okay. Escharisto. Wiecie, nie mów tutaj ludziom po grecku, bo jeszcze jakość jest nie najlepsza i ludzie myślą, że to są zakłócenia. No tak. To niech sobie później sprawdzą, co to znaczy. A co to znaczy? Do odszukania. No za chwilę ja tutaj muszę ten trochę szybko kończyć, bo komary mnie atakują. Dobrze, to ci będzie trochę krócej. Więc ale ja to chciałam powiedzieć a propos motorów to była pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, jak tylko żeśmy pojechali. Pojechaliśmy do Aten. I zaczynaliśmy jakby wycieczkę od Aten właściwie. Pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to, że 80% motocyklistów i tych, co jeżdżą na skuterach, nie mają kasków. Hurra! Wolność! Freedom! Później się okazało, że w kaskach jeżdżą tylko ci, którzy uważają, że muszą w nich jeździć dla własnego bezpieczeństwa. Kto chce. Ogólnie nie ma żadnego wymogu noszenia kasku. Wolność, wolność. Nie ma żadnego wymogu zapinania pasów w autach. Wreszcie, wolność. Przewozić sobie możesz wszystko i wszystkich, jak ci się podoba. I nikt cię o to nie czeka. To brawo. Możesz sobie przewozić na przykład trzech pasażerów na skuterze, jeśli uważasz, że ich tam uradzisz. I nikt cię nie będzie zatrzymywał do żadnej kontroli. No. A policja ogólnie ingeruje w twoje życie tylko wtedy, jeśli chodzi o komunikację. Tylko wtedy, kiedy masz kolizję, wypadek albo coś i ich wezwiesz. Inaczej się tobą nie interesują. Możesz sobie przekraczać prędkość, możesz sobie parkować gdzie chcesz. Było bardzo dużo przypadków, gdzie na przykład auto zaparkowało na przejściu dla pieszych, na pasach, włączyło awaryjne, wrócił za pół godziny kierowca. Nikt. Po prostu nikt. Ani na niego nie trąpnął, ani go nie przystawiał, ani się go nie przepiał, ani na niego nie doniósł. No. I tam jest tak wszędzie, że chodniki są bardzo wąskie, ulice są bardzo wąskie, trzeba być Grekiem, żeby umieć sobie radzić w tych uliczkach, bo to, co Kraków nazywa, to, co Martin nazywa w Krakowie wąską uliczką, to jest bardzo szeroka uliczka w porównaniu do uliczek greckich. No ale w Krakowie milion ludzi mieszka, więc może... Tak, a w Atenach 6. A to chyba nie wszyscy w tymi uliczkami chodzą. No dobra, dzwoni krawiec, ja bym go odebrał, no już nie dzwoni. Przestał akurat. Właśnie w tym momencie, jak go chciałem odebrać. No proszę. No i ja właśnie chciałam o tym powiedzieć, że możesz sobie parkować, gdzie chcesz i nikt się tam o to nie czepia. A na przykład właśnie doznałam kontrastu, jak sobie tylko wróciłam do Polski, jadę sobie z lotniska tramwajem do domu i patrzę pod takim jednym wieżowcem, biurowcem, stał sobie tak szereg, takich powiedzmy sześciu zaparkowanych jeden za drugim samochodów na chodniku, zajmując ten chodnik w mniej niż połowie, nie? Czyli tam na pewno 1,5 metra było zostawione, a w Polsce podobno 1,5 metra, tylko trzeba zostawić dla pieszych. I wszyscy mieli założone blokady. Jak jeden nóż! I tak sobie właśnie pomyślałam, że jak w Grecji chciano zakładać blokady na takie auta, które niewłaściwie parkują, to po prostu Grecja by nie wyrobiła z produkcją, bo tam każdy tak parkuje. Tam okay. Nie ma człowieka chyba, który jest zaparkowany w sposób właściwy. I co więcej, nie używają kierunkowskazów. O nie, to nie jest fajne. Jest no ta uliczka jednokierunkowa, nikt się tym nie przejmuje. Jeden jedzie w przeciwnym kierunku, czyli tak jak mu nie pozwala, cała reszta się wycofuje, żeby on mógł przyjechać. No nie? Ale to nie jest dobre, bo po prostu wszyscy jeżdżą koszmarnie powoli, bo muszą się wycofywać, tam szarpać tak, między sobą. Ale oni są niefektywni, tak jak już mówiłam na samym początku. A no to już wiemy, czemu kraj bankrutuje. No, tak jak powiedział K-Mail na czacie, wolność, a kraj bankrutuje. No właśnie chyba przez to, między innymi. Niestety. Tak, ja myślę, że przez takie luźne podejście, za luźne podejście, to trochę trochę tam pewnie bankructwo się pojawia. No Felix pyta właśnie, czy Becia już mówiła o strajkach? Nie mówiłam o strajkach, a to dlatego, że jak ja byłam, ominęły mnie te cudowne chwile. No bo teraz już nie ma, bo już dostali kasy, nie? No to... Nie, bo ponieważ koleżanka mi pisała wczoraj, bodajże, że znowu w Atenach są strajki. Więc tylko po prostu w czasie, kiedy ja tam byłam, to zostało, no to strajków nie było. No zawiesili dla turystów z Polski, tych 75%, co jeżdżą. Dla mnie zawiesili i na nowo wzięli. A żeśmy się śmieli nawet z Polakami, że oni nawet jak robią strajki, to i tak mają fiestę od 14 do 18 i dopiero później wracają. Także ogólnie jest uroczo. I to są właśnie Grecy. Chciałam wam powiedzieć na przykład o psach i o kotach, których w Grecji trochę jest. Psy i koty w Grecji. Tak jak już teraz w Warszawie nie widać prawie w ogóle bez pańskich psów. Tam jest sporo takich psów. Wszystkie leżą na ziemi i nawet jak ktoś je kopnie albo na nich nadepnie, to one się nie ruszają. Jesteś jakie leniwe psy greckie już, nie. I koty. Koty to zawsze są leniwe, ale psy to nie wiem. Już taki kraj leniwy, że nawet psom się już dupy nie chce ruszyć, jak ktoś je kopnie. To nie, no nie mogę. No. Tak, i te właśnie psy to doskonale moim zdaniem odzwierciedlają Grecję, Greków bardziej. No, powinien być na fladze narodowej Grecji ten pies leniwy. Tak, powinien. Czekaj, co ja tu jeszcze chciałam? O, chciałam powiedzieć o takiej ciekawej rzeczy. Ja tego nie zauważyłam nigdzie indziej. Być może ktoś zwrócił na to uwagę, bo ja też niedużo po świecie z własnym samochodem podróżuję, że na przykład tam, tutaj w ogóle nie ma ograniczeń prędkości. Jest droga górska, bez barierek, bez pobocza, bez niczego. Taka, gdzie normalnie jeździ się 30 na godzinę, bo jakby człowiek przyspieszył do 35, to by wyleciał po prostu stamtąd, a oni dają 100. To w Irlandii tak było, nie w Grecji. Tak jest w Grecji. Tak samo? Tak? Ale na przykład zauważyłam tak bardzo ciekawą rzecz, że na przykład są trzy pasy narysowane na znaku, nie? Na znaku. Są narysowane trzy pasy, że na przykład dwa są do jazdy na wprost i jeden jest do skrętu w prawo. I na każdej z tych pasów jest oddzielna prędkość podana. No. Na pasie lewym na przykład jest tam 90, na pasie prawym jest 60, a na pasie do skrętu w prawo na przykład jest 50. No. I to była rzecz, która mnie zdziwiła, bo ja nie zauważyłam właściwie tego nigdzie wcześniej. w żadnych krajach? Ja też nie pamiętam, żeby rysowali. Są takie tabliczki czasami, jak znaczy, się pod górę jedzie. Nie pamiętam, nie tam, żebym zauważyła, że każdy pas miał inną prędkość dozwoloną. Tego nie pamiętam. No fajnie. Ogólnie jest tak przyjęte, tak, że pasem lewym jedziesz szybciej niż pasem prawym. To nie jest przyjęte. Takie są przepisy kodeksu drogowego, które mało kto zna. Zresztą też się dowiedziałem dopiero, jak się zacząłem uczyć na prawo jazdy, bo wcześniej przejeździłem całą Polskę i nie wiedziałem, że trzeba jechać prawym, jak nikogo nie ma na prawym. To nie jest kwestia wyboru, tylko trzeba po prostu. No. Tak. Ale drogi, na przykład drogi jako drogi, tak jako tam powierzchnię dróg, to mają przefantastyczną, jak się nazywają te, co się płaci za przejazd, takich na autostradach. No, te. Co? No, płaci się za przejazd, tak się nazywają. Płatne miejsca. Drogi. Jak się tam wjeżdża tak na autostradach, bo też mi się wydaje, że to ma jakąś nazwę, ale nie pamiętam. To ja nie wiem, ale ja bym kogoś odebrał, bo jednak. Poczekaj, jak się właśnie tam przestanie przejeżdża... Przestanie dzwonić, wiesz. No to odbierz i mów głośniej. Claude Monet to jest. Claude Monet z nami o, jest. Witaj Martinie, witam wszystkich, Claude Monet z tej strony. Ja tutaj chciałem taką wrzucić taką informację trochę spiskową może o Grecji. Już w mojej edycji Teoria Chaosu mówiłem o tym. No nie wiem, czy tutaj można powiedzieć o tym. Ne. Czyli tak. Okej, witaj Beciu, no gratuluję pobytu w Grecji. Ja myślę, że no, nie powinniśmy tak, tak wieszać psów na tej Grecji, że ona taka, ja myślę, że to są cwaniaki i wiedzą co robią, mają taką rozbudowaną szarą strefę i jakoś myślę, że sobie poradzą, a wracając do tej historii spiskowej, to na jesieni planowana jest budowa reaktora zimnej fuzji, robiona przez Włochów, przez inżyniera włoskiego Andrea Rossi razem z profesorami z Uniwersytetu Bolońskiego. No jeśli się to uda, to myślę, że Grecja będzie w czołówce państw świata, jeżeli po prostu jest to prawdą i po prostu uda im się produkcja. To zrewolucjonizuje kompletnie energetykę całą, wywróci świat do góry nogami i Grecja stanie się potentatem energetycznym, bo będzie miała i patenty, i po prostu te rozwiązania jako pierwsi. Właśnie ostatnio czytałem, że rząd Grecji planuje właśnie teraz finansować ten projekt. No, czyli będzie tani prąd i tyle, no. Albo za darmo. Znaczy, jeśli nawet to, co mówisz, jest prawdą, to moim zdaniem jest to bardzo źle, że trafiło na Grecję. Bo Grecja jest pięknym krajem, Grecy są bardzo mili i otwarci na wszystko, ale oni są leniwi. Oni są cholernie leniwi i oni wszystko po prostu, wszystko co dostają, to partaczą, tak? Czyli spieprzą tą elektrownię. To. Ale nie, to znaczy robią to Włosi, Grecy finansują to i podejrzewam, że z tych pieniędzy unijnych może też, ale ja nie bym lenistwa tak nie piętnował, bo z lenistwa wszystkie wynalazki się biorą tak naprawdę, bo jednak chcemy po prostu sobie jakoś uprościć życie, no tak... tak się mówi, lenistwo matką wynalazków, no nie wiem. Jest potrzeba, taki nie lenistwo, tak potrzeba. Tak, ale zwróć na potrzeba, przykład... ale lenistwo to może ojcem jest wynalazków. Lenistwo. Nie, lenistwo to jest ojcem biedy akurat, a nie wynalazków. No. Znaczy... Zwróćcie na przykład uwagę na zabytki wszystkie, które w Grecji było ich mnóstwo i Grekom nie chciało się nawet ruszyć dupy i wydobyć to całe dziedzictwo, które mieli pod sobą, nie? Dopiero jak przyjechali inni archeolodzy z innych krajów, wzięli i to wszystko wywieźli, a im zostawili ochłapy. I teraz jeszcze Grecja ma czelność mówić, że hello, że wszystko nam pokradli i że nam zostało tego bardzo mało. No nie chciało im się tego robić. To Polacy też niby, ciągle tak robią. Nie? To nie wynikało ani z braku pieniędzy w tamtych czasach, ani z braku doświadczenia tych archeologów, bo teraz greccy archeolodzy kopią, tak? Więc oni też byli wtedy. I wystarczyło po prostu wziąć się ruszyć. Ale oni zamiast nie wiem, wydobywać to, co było dla Grecji najcenniejsze, to sobie budowali wtedy nowe miasta na tych wszystkich, nie? Budowali sobie nowe miasta, żeby mieć po prostu gdzie ulokować ludzi, bo Grecja się rozrastała w bardzo szybkim tempie. A teraz na przykład tak jest, że jak są jakieś stare miasta pobudowane na jakichś wykopaliskach, to tych starych miast już w ogóle nie pozwalają ruszyć, bo nie mają miejsca, gdzie by przenieść tych Greków, którzy tam mieszkają, a poza tym te zabytki, te stare miasta są równie cenne, jak to, co można by wykopać z podziemi, nie? Więc oni, no wiesz, no, moim zdaniem to nie wszystko by tak przybimbali, tak? Wszystko, co by się nie dał, to oni by wzięli i zmarnowali. Ja znam, nie wiem, okay, polityków polskich, którzy dokładnie to samo robią, ale moim zdaniem właśnie Grecja, ci, którzy decydują o takich rzeczach, dokładnie mają taką samą mentalność. Ja nie mówię, że już wszyscy Grecy, chociaż widać po wszystkich Grekach, po nie wiem, po ich ruchach, tak? Po sposobie, w jakim oni się poruszają. Nie wiem, czy na przykład jak ci, co byli są w mistrzowie Grecji... lenistwa, możemy się uczyć od nich. Dobra, okej, okay, żeby Klod nie siedział na antenie tyle. Dobrze, ja dziękuję bardzo, ale proponuję, trzymajmy za nich kciuki właśnie za tą technologię. No, ja myślę, technologia jest bardzo uda, fajny pomysł, rzeczywiście. No, też mam nadzieję. Dobra, dzięki bardzo. Cześć. Dzięki, cześć. Na to był Klod. Chciałam powiedzieć właśnie jeszcze o tym lenistwie Grecji. Czy ktoś, jak był w Grecji albo widział kiedyś na YouTubie filmik, jak wygląda zmiana warty pod parlamentem? Tam jest tam pięciu żołnierzy i w ogóle ten filmik, który ja nagrałam, to rzucę później w komentarzach, to sobie zobaczycie teraz tylko tak w skrócie, że oni bardzo powolnym ruchem, wysoko unosząc nogi, przechodzą z miejsca na miejsce, zmieniając tych, którzy już tam są. Nie? Ja myślałem tak powłóczając nogami, tak idą, na czworakach już prawie. Nie, właśnie nie, mylisz się, Marcin. No czyli to dziarsko idą, do góry nogi robią. Tak, wykopują nogi, ale chodzi o tempo po prostu, z jakim się poruszają. I to tempo właśnie przy zmianie warty to jest tempo Grecji. Tam, nie wiem, samochody na siebie nie trąbią. Jak jeden ci stanie i pół godziny ma awaryjny, a reszta nie może przejechać, to ta reszta sobie wychodzi, bierze kawę i wraca za pół godziny, wtedy, kiedy tamten ruszy. Tam ludzie na siebie nie... Ja może trzy razy słyszałam, żeby ktokolwiek na siebie trąbnął. Okay, tam to naprawdę ludzie tak żyją. Tam kontestacje, jakbyśmy mieli robić, to by trwało 20 lat, to co tutaj w dwa zrobiliśmy, bo byśmy robili kawę, tam serwery. Tak, właśnie oni żyją w taki sposób, ale tak jak mówię, pasy niezapinane, kaski możesz mieć na głowie, przewozisz wszystko, co chcesz, handel jest dopuszczalny wszędzie, w każdym miejscu, na które się rusz. Jak sobie stworzysz stragan na środku ulicy, to jeśli cię samochody nie przejadą, to też tam możesz stać. Nie ma czegoś takiego jak straż miejska, nie ma czegoś takiego jak policja interweniująca w takich sprawach, tak? Bo to jest zapłacha rzecz po prostu, żeby się ktokolwiek tym zajmował. No dobrze, ja dzisiaj przejechałem przez Warszawę dzisiaj i ze trzy interwencje strażników widziałem, co się doczepiali. Jednego gościa z takiej grupki, co tam żonglowała czy coś pod koloną Zygmunta, potem kogoś, to sprzedawał oscypki i nawet dwóch na koniach, co się doczepiało do kogoś, co spał na ławce. Policjantów. Tak, więc tam się takich rzeczy nie czepiają. Możesz sobie spać na plaży, nie? Wszystko możesz po prostu tam robić. No. Tutaj jeszcze mam tutaj wypisane z takich ważniejszych, które mnie tam spodobały rzeczy, to, że sklepy, supermarkety i w ogóle wszystko, co nie jest twoją własnością, zamykane jest bardzo wcześnie. No jak jest twoje, to sobie możesz trzymać całą noc, nie? Ale jeśli kogoś zatrudniasz, to sklepy zamykane są bardzo wcześnie, około 18-19. A w niedzielę... Nie tak wcześnie, to normalne, nie? Nie, mi się na przykład w Arkadii w sklepie jest zamykany 22:30. Ale to nie jest standard, to jest bardzo takie późne, jak nawet na Polskę. Nie, Martin, to jest teraz standard. Godzina 21 jest standardem, 22 jest już nawet standardem w obecnych czasach w Polsce, przynajmniej w Warszawie. No ja nie mówię, no na przykład tak jak mówię, ja jestem teraz na Mazurach, w małej miejscowości, gdzie tam życie zamiera o godzinie 20:30. No tak właśnie. Jest teraz za 12:09, nie ma już nikogo na ulicy. No i tak jest w Grecji, samochód, tak? Na pół godziny przyjedzie. Więc ja nie mówię o takich miejscowościach, ja mówię o miejscowościach takich dużych jak Warszawa, ale czyli tam właśnie... Grecja są jak Mazury? Jest jak Mazury, tak? Znaczy tam takich dużych miast jest mało w Grecji. Większość jest takich małych wiosek, ale nawet w Atenach sklepy, takie właśnie supermarkety zamykane są o godzinie 19, a w niedzielę wszystko jest zamknięte, wszystko. Znaczy... Tylko twoje prywatne możesz sobie otwierać, tak? Ale ogólnie jak ty kogoś zatrudniasz, w niedzielę dajesz im dzień wolny. Jest jeden dzień. No to taka średnia wolność, bo jak ja chcę, żeby pracował i on chce, żeby pracował, to dlaczego ma nie pracować? No dobra. Ale on nie chce pracować w niedzielę, Martin. To ja bym go nie zatrudniał. Dobra, Ogi mówi, czy można tam uprawiać marihuanę, skoro tam taka wolność? Nie wiem, czy można uprawiać, ale ci ludzie, którzy, tak jak mówiłam, ci Grecy, którzy są rozwaleni na zewnątrz pubów z papierosem i i z piskiem. Widziałam, że palą, trawkę. To ziółko, tak? I nikt tak. nie czają się? Nie. Tak po prostu nie. siedzą przy domkach na ulicy i tak sobie siedzą palą? A w jakim wieku są? No różnie, nie wiem. No, powiedziałabym od 25 do 45 roku życia. Patrz, to jest ten... No i nie szkoda takiej wolności. No już widzicie, dlaczego Niemcy i inne kraje dały 160 miliardów euro, czy coś koło tego, rok temu, żeby ci ludzie dalej mogli tak siedzieć i palić marihuanę zamiast pracować, no. To praca taka nudna. Nie lepiej posiedzieć, kopnąć psa, popatrzeć, że się nie rusza i zrobić zakłady, czy umarł, czy tylko jest leniwy. Że nasza pilotka powiedziała, że przez kryzys tam rodziny z dziećmi nie chodzą do knajp, że kiedyś to było ich wszędzie pełno i tak dalej, i tak dalej. A ja właśnie w Salonikach, jak żeśmy się wypuścili ostatniego dnia, czy tam przedostatniego dnia na miasto, to był tam jakiś tam piątek, sobota, jakiś tam część weekendu to była. I po prostu puby były zapełnione przez młodych ludzi, wszyscy, wszystkie. Tak, że nie było pubu, gdzie nie byłoby full gości. I wszędzie byli młodzi ludzie. Więc, no nie wiem, albo im dają rodzice nie wiadomo skąd, albo oni sobie idą i sobie dorabiają. Tak jak mówię, jak chcesz sobie dorobić, to sobie dorobisz, ponieważ nikt cię nie przestawia z twoim handelkiem. Jeśli masz co handlować i masz zapał, jest bardzo na przykład dużo Turków, którzy wtedy, kiedy Grecy się bawią w pubach, to bardzo dużo Turków jest rozstawionych z jakimiś pierdłami i to sprzedają. No, ty za 10 lat oni będą siedzieć w pubach, a Grecy będą, prawda, żebrać na ulicach. No. Jest to niewykluczone. Dobra, okej, musimy kończyć powolutku, to coś na koniec tak, jeszcze pytam. Tak, ja mam konkurs oczywiście. A Felix mówi, marihuana jest nielegalna w Grecji, tylko Felix, tak chyba w praktyce ta nielegalność może być inna w Polsce, a inna w Grecji. Znaczy, że tam się mogą nie przejmować tym, a w Polsce to cię oczywiście policjant weźmie i do ciupy za pół grama, nie? Tak, znaczy tam policji nie ma w ogóle w małych miasteczkach, nie ma jej na ulicach. Nie zobaczysz policjanta na ulicy. W dużych miastach, takich jak Ateny, jak te Saloniki, tak, widziałam policjantów. W małych miastach nie ma policji w ogóle. No, okay. Czyli są tam komisariaty. Znaczy nieważne, ale, czy coś jest legalne, czy nielegalne. Po prostu rób, co chcesz i już. Tak, tak. Nikt się cię nie czeka. Nawet jeśli tam są policjanci, to są to jedni z tych, co siedzą w pubach i piją piwo. Ewentualnie jak ich poprosisz, to tak jak mówię, tak, to oni wtedy do ciebie przyjeżdżają. Dobrze, więc ja już powiedziałam o wszystkim, co mam tutaj zapisane, tylko teraz trzy pytania konkursowe na koniec, ponieważ zostało nam mało czasu, to odpowiedzi proszę w komentarzach dawać, ponieważ no, ja uważam, że są to w większości trudne pytania. To jest pierwsze pytanie, jest takie. Są takie trzy bardzo greckie potrawy i nie jest to sałatka grecka. Są trzy takie greckie potrawy i chciałabym, żebyście podali ich nazwę. Dla ułatwienia podam mniej więcej, z czego one się składają. Jeden to jest grillowany kurczak, robiony w formie szaszłyku, czyli jest kurczak, jakieś warzywo. Szaszłyk z kurczaka się to nazywa, tak? Zgadłem? Nadaje na żywo. No wiem. Moja mama przyszła mi uciszać. To dokończ szybko. Pierwsze to już... Tak, to jest jedna potrawa. Marcin, kończy się czas, nie przerwaj mi. To jest pierwsza potrawa, nie? Kurczak właśnie robiony w formie szaszłyku, to ma swoją nazwę. Druga potrawa to są na górze ziemniaki puree, na dole mięso mielone, jest to zapiekane razem. Wygląda trochę jak lasagne, to też ma swoją nazwę. Trzecia potrawa to jest bakłażan na samym dole i w bakłażanie jest sadzone trochę sera i trochę mięsa. I jest to zapiekane razem. To jest trzecia potrawa. Każdy z nich ma swoją grecką nazwę. Myślę, że jest to do odszukania w internecie. To przy okazji warto się dowiedzieć. Ludzie mówią na czacie, wymieniam już nazwy, ale ja nie powiem, bo tej audycji większość ludzi słucha nie na żywo, więc żeby im nie psuć zabawy, to nie powiem. Piszcie nie, w komentarzach. Nie, ja czata teraz nie widzę, nie uznaję wszystkich odpowiedzi. Tak jak powiedziałam, odpowiedzi w komentarzach. Kto pierwszy, ten lepszy. W komentarzach. Tylko wygrywa ten, który poda trzy nazwy. Pod audycją. A audycja będzie za 2 godziny gdzieś na serwerze, więc trzeba tak, wyczekać. Więc macie czas, żeby poszukać. Drugie, bardzo proste moim zdaniem pytanie. Pytanie, w jakich miastach w Grecji są lotniska? Wow. To nie, to wydaje się proste. No dobra. Wydaje się proste. Wszystkie trzeba wymienić, tak? Nie, powiem, że wystarczy trzy. Okay. Że wystarczy podać z trzech miast, więc to jest już bardzo proste pytanie. Trzecie pytanie jest właściwie trudne, bo nie wiem, czy gdziekolwiek odszukacie na ten temat informacji, więc musicie wskazywać. Pytanie brzmi, od jakiej kwoty można kupić w Grecji wodę butelkowaną 1,5-litrową? Od jakiej kwoty? Podając w euro. I tutaj chodzi o wodę nie tylko taką w restauracjach, ale wodę normalną kupowaną na bazarku w różnych Carrefourach i supermarketach. I tutaj wam daję ułatwienie, można się pomylić o 10 eurocentów. O centów 10, dobrze. 10 eurocentów. I jeszcze jedno pytanie takie. Jeszcze jedno pytanie. Skąd i jak doprowadzana jest woda do kranów w Atenach? Ta, która jest w Atenach. Pytanie brzmi, skąd i w jaki sposób jest do Aten doprowadzana? Z gnojówki tutaj, u dziadka, prawda, gdzieś tam. Nie przerywaj mi. I tutaj wygra osoba, która najbardziej rozwinie temat, czyli odszuka jak najwięcej. Pisze tą gnojówkę dokładnymi słowami. Marcin. Dobrze, musimy kończyć. Więcej informacji i poda najbardziej rozszerzoną. Tutaj. O, jeszcze jedno proste pytanie. Jesteś, ile już? Jedno proste pytanie. Jaka religia jest w Grecji przeważająca? No dobra, to już jest za banalne trochę pytań. Okej, no to było tyle. Becia, pożegnaj się ładnie. Więc to ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć kaloreari. Mhm. To wszystko już będzie, tak? Co tam robisz? Tak, Eucharisto. Ja fas. Ja też fas. To ja się żegnam ze wszystkimi. I do następnej audycji w środę. Czy wiesz, jaki będzie temat? No, czy w czwartek? No, nie wiem. Pewnie jeszcze trochę pogadam o Grecji, ponieważ nikt na przykład się mnie nie spytał, co oznaczają te słowa, które mówię. Może w następnej audycji, jak będzie je słychać trochę wyraźniej. Może. A poza tym, to jeszcze nie wiem, być może o aferach blogerów. O, dobre. Kilka informacji to będzie. Afery blogerów, to by było dobry temat. Dobra. To była Becia, prowadząca prawniczek. Jeszcze raz powiedz, tylko już w jakimś zrozumiałem bardziej języku. Bye. Albert, wychodzimy!